Post-Lorelajowej. Postrajskiej, postparadajsowej. Tak. Postparadajsowej wrócimy. Tymczasem ostatni utwór Lorelai Paradise, o którym właśnie wspomniałeś, do którego jest już oficjalny teledysk, jak rozumiem. Zbudzisz się w mych ramionach. Świat zamilknie, podziwiając ciebie. Zamiast gwaru słychać tylko bicie serc. Ja przy tobie czuć się będę tak jak w niebie. Ja przy tobie czuć się będę, jakbym nigdy nie był sam. Chciałbym ci powiedzieć, ta rozłąka już za długo trwa, że zaczekasz, obiecałaś mi. Wiem, że przysięgałem ci, że zaraz wrócę, a mój powrót się przedłużył o kilka. Tu jestem, tu są Anna Migały, program Trzeci Polskiego Radia. Moi mili, naszym gościem, moim i waszym gościem jest Jan Ignacy Królikowski, also known as Lorelai Paradise. Zabrzmiało prawie jak WTNP in Chicago. Ta zapowiedź. Porozmawialiśmy o twojej twórczości jako Lorelai Paradise. To tutaj znowu, no jednak smutek, jednak powaga w tym utworze. tak, no bo każdy w nas nosi w sobie mnóstwo smutku i po prostu czasem trzeba go wylać, dlatego to robiłem też. I... Mhm. Ale przejdźmy dalej, bo się zrobi za smutno. Przejdźmy dalej. W tle słychać twoją ilustrację muzyczną do biografii Lema. Tak. Jesteśmy w kosmosie cały czas, to dobrze. Ale nie tylko Kapitan Nemo, nie tylko kosmos, bo cały czas coś robisz, tak? I wspomniałeś o tej piosence Dziewięciu Pojnych Nocy. Co to jest w ogóle? Piosenka Dziewięciu Pojnych Nocy jest początkiem cyklu pod tym samym tytułem. To jest dziwne, bo właśnie myślę, że kiedy człowiek pisze piosenki, to zawsze gdzieś tam one są, nawet jakby nie chciał, o miłości, gdzieś tam, znowu gdzieś tam. Mm-hmm. Jako Lorelei Paradise byłem wielkim młodym romantykiem. Mm-hmm. Później miałem przyjemność jakby oddać swoją część, prawda, miłości do Boga, robiąc chrześcijańską płytę, którą niedługo wydajemy. O. Ale jest jeszcze taki wymiar miłości bardziej fizyczny, gdzieś bardziej intymny. I tego już dotyczy właśnie cykl Dziewięciu Pojnych Nocy, czyli jako stary 26-letni dziad postanowiłem zająć się takim tematem. 26 lat, no to już po pierwszej przecenie. Tak? No tak, tak. I gdzieś tam brakuje mi w polskiej piosence, która nie jest disco polo, czasami erotyzmu. Mhm. Ale to nie jest jakiś erotyk, proszę się nie bać też. Ja myślę, że jest noc, więc spokojnie. Więc rączki możemy... na kołdarkę i możemy słuchać spokojnie tego utworu zaraz. Aha. Ale to jest już zupełnie inna bajka. To jest właściwie w pełni akustyczny zespół. Tutaj tylko bas jest zrobiony z syntezatora, a reszta to już wiolonczele, mandoliny, fortepian i już prawdziwe zabawki, a nie komputer i kabel MIDI. Okej, okay, czyli poszliśmy w analog. Poszliśmy w analog i poszliśmy w stare brzmienie, bo bardzo tęsknię za utworami po prostu takimi jak Powrócisz tu, Pani Santor i gdzieś tam ja strasznie lubię stare polskie piosenki, bo w momencie, kiedy pojawił się Kapitan Nemo i cały zalew muzyki naśladującej muzykę zachodnią w latach 80. w Polsce, myślę, że głupio to brzmi, przepraszam wszystkich twórców z tego okresu, ale zgubiliśmy gdzieś trochę to, co było tylko nasze, tak jak Skaldowie mieli ten powiew polskości i nie wiem, czy Niebiesko-Czarni, czy Breakout. No, nigdzie na świecie nie brzmił tak blues wtedy, jak wtedy tam w Rzeszowie właśnie, Mira Kubasińska z Panem Nalepą. I szukam gdzieś tego, jak powinna moim zdaniem wyglądać polska muzyka i zaczynałem od Kapitana Nemo, ale już teraz jestem trochę już dalej, myślę, i poszukiwania trwają. Mam nadzieję, że kiedyś się zakończę z wielkim sukcesem, ale na razie nie jestem ani królem za X, ani osobą jako autor rozpoznawalną, więc jeszcze trochę poszukiwań przede mną. Ale bądźmy dobrej myśli, nie smućmy się, i może mój głos nie należy do najweselszych, ale uśmiecham się teraz do Państwa i do tych, którzy nie śpią oczywiście. Mhm. No dobrze, no to ja życzę, żebyś wylądował, kapitanie, drogi, no nie, kapitanie, źle. Już porzućmy tę tożsamość kapitana, powiedzmy, po prostu w swojej podróży kosmicznej, żebyś wylądował na jakiejś planecie, no. I tyle, i żebyś znalazł to, czego szukasz. Dobrze, w takim razie bardzo ładnie zaprezentowałeś to, co za chwilę usłyszymy. Ja ci bardzo dziękuję, drogi. Ja również dziękuję. No i życzę dalszych sukcesów, no po prostu. No mnie twoja twórczość absolutnie już od 10 lat po prostu mi towarzyszy i mam nadzieję, że towarzyszyć będzie dalej w różnych formach. A teraz właśnie Mateusz Jakubiec i Hashimoto w utworze Dziewięciu Pojnych Nocy, bo jak rozumiem jest to początek cyklu. Jest to początek, materiału całego cyklu, na którym pracujemy jeszcze. I już niedługo z tym ruszymy i mam nadzieję, że do zobaczenia, a tymczasem życzę Państwu dobrej nocy, oczywiście dopiero, kiedy skończy się audycja. Dziękuję bardzo. Moim i Waszym gościem był Jan Ignacy Królikowski. Kiedy będziesz miała dosyć cierpienia, samotności swoich czterech ścian, dla ciebie zawsze otwarte mam drzwi. twarzy makijaż. Sny rozmazany i tak jest od łez twoich łez. A potem usiądź koło mnie, za sobą zostaw wszystko to, co złe. Poszedł i gość już nas opuścił. Przypominam, naszym gościem był Jan Ignacy Królikowski, znany również jako Lorelei Paradise, i nie ukrywam, że poznanie tego człowieka było jednym z moich marzeń i praca w radiu pozwala na realizację tych marzeń. Mam nadzieję, że też się przy tym dobrze bawiliście. A propos zabawy, to cały czas czekają nas stałe elementy Anna Uchmigały, czyli przypominam, jeszcze będzie cykl Wielcy Uczeni, będzie Strefa Mroku, będą też inne rzeczy, między innymi perwersyjne wersje niektórych utworów, czyli troszeczkę takie moje wersje pewnych znanych szlagierów. A jeśli chodzi o muzykę, to już jakiś czas temu prezentowałem wam, jak to się dobrze nazywa, Chichas, czyli psychodeliczne kumbias. Kumbias to są takie folklorystyczna muzyka z Ameryki Południowej, tutaj konkretnie z Peru, i psychodeliczne wersje tejże muzyki z Peru, jednym słowem po prostu psychodela z Peru z lat 70. I teraz właśnie taki utwór, jeden z tych utworów. Ja tutaj muszę swoją hiszpańskojęzyczną ściągawkę wyciągnąć. Juaneco y su combo, czyli Juaneco, czyli Janeczek taki i jego zespół. Ya se ha muerto mi abuelo, czyli zmarł mój dziadek. Ten właśnie utwór przed nami. se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay, ay. Juaneko i su combo, ya se ha muerto mi abuelo, umarł mój dziadek. Esta estación de Polonia, Warszawia, program trzeci Polskiego Radia, Nau Migały cały czas trwają. To były właśnie psychodeliczne utwory z Peru, do których pewnie jeszcze wrócimy. Swoją drogą, tak zwracając uwagę na tytuł tego utworu, czyli Już umarł mój dziadek, no to muszę przyznać, że południowcy, to chyba, a szczególnie ludzie z Ameryki Południowej, to chyba jedyni ludzie, którzy taką wesołą melodię na okoliczność czyjejś śmierci układają. Ale to by się wszystko zgadzało, bo jeśli chodzi o moje doświadczenia z ludźmi, czy to z Kolumbii, czy to z Wenezueli, czy to z Argentyny nawet, to pamiętam, kiedy pierwszy raz spotkałem chyba ludzi z Południowej Ameryki w Barcelonie, mając lat 20 czy 19, to było niesamowite, że niektórzy z nich nie mieli nic absolutnie i absolutnie nic im nie szło, ale zachowywali niesamowitą wolę życia i niesamowity optymizm. No tylko oni potrafią w ten sposób podchodzić do niektórych rzeczy. W tym są od nas różni, ale w wielu innych kwestiach są bardzo podobni, ja myślę, do Słowian w ogóle, do nas, środkowych czy też wschodnich Europejczyków. Na tyle podobni, że ja słyszałem, że Diego Maradona został działaczem klubu Dynamo Brześć, klubu białoruskiego. No, pozostaje mi tylko pogratulować panu Diego. Na pewno może tam porobić bardzo różne ciekawe rzeczy. Mówiłem o ludziach z Argentyny, o ludziach z Peru, z Kolumbii, z Wenezueli. Był też taki pan z Zanzibaru i o nim już niedługo już jest grany film Bohemian Rhapsody. Ja mówię oczywiście o liderze zespołu Queen, o Freddie Mercury. Film o nim już skręcono, nie jeden na pewno, ale ten jest najnowszy. I ja też chciałbym coś dorzucić na tę okoliczność i tak sobie pomyślałem, że dobrą rzeczą będzie po prostu przypomnienie jednego ze sztandarowych utworów Queen, Bohemian Rhapsody, w takiej mojej wersji. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind. Mama, ooh, I don't wanna die. Sometimes a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. I tak dalej i temu podobne. To są Annały Migały. Nie będziemy puszczać całej rapsodii, gdyż no nie będę was tak męczyć. Tutaj ten sztandarowy utwór Queen no troszeczkę leciutko rozstroiłem o pół tonu i czasem być może wywierał takie dosyć dziwne wrażenie. Wracamy, wracamy moi mili, wracamy. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy przygotowali się powoli do strefy mroku oczywiście, bo bo to przed nami, ale żeby tak płynnie wejść z drwiny, z żartu do rzeczy bardziej poważnych, no potrzebne jest pewne przejście po prostu. I takie przejście mam zamiar wam zafundować. Przejście w wykonaniu, ja tutaj przekładam moje notatki, w wykonaniu zespołu, który gra bardzo dziwną muzykę i jak zwykle, jeśli chodzi o mój program, o nasz program, to jest nie tylko mój program. Jest to rzecz nieoczywista, jest to rzecz z totalnego podziemia. Ten zespół oczywiście nie odniósł jakichś wielkich sukcesów, ale według mnie wart jest gatunek i muzyka, i nastrój, który oni rozpowszechniali, wart jest dalszego rozpowszechniania. Mówię tu o projekcie, który nazywa się Focke-Wulf 190, tak jak ten samolot myśliwski. I ci ludzie w latach zamierzchłych, w latach już bardzo dawnych, grali gatunek zwany Italo Disco. Natomiast grali go tak specyficznie, że jest to wręcz gotyckie Italo Disco. To jest chłodne, zimne Italo Disco. Jeden z ich sztandarowych utworów właśnie za chwilę usłyszymy. Focke-Wulf 190 w utworze Gitano, czyli po naszemu Cygan, czy też Rom, bardziej współcześnie, ja tu się nie spieram po żadnej stronie sporu ideologicznego, nie staję. Focke-Wulf i Gitano. Czymże jest chłodne Italo Disco? No, tym, czym za chwilę usłyszymy. Posłuchajmy. Gitano. Moi mili, to są Annały Migały w radiowej twórce. Trójce. W trójce oczywiście. Nie wiem, co ja powiedziałem. Jakbym był prowadzony przez jakąś dziwną, obcą moc. Za nami Focke-Wulf 190 w utworze Gitano. Nie uwierzycie, ale ten zespół był nawet oskarżany o ezoteryczny faszyzm, to jest coś niesamowitego. To jest w ogóle prawdziwe Italo, dlatego że zespół jest z Mediolanu i jak sami mówią, ja tutaj muszę posłużyć się, ja będę tłumaczył w locie, po prostu tłumaczył od razu wypowiedź lidera zespołu a propos utworu, który przed chwilą usłyszeliśmy, że przekaz, który stoi za tym utworem, jest bardzo symboliczny, żeby odsunąć się od mas, żeby stać się dostojną kosmiczną indywidualnością, która jest prowadzona przez swoją własną wibrację, przez swój własny poziom wibracji, po to, żeby pozwolić niebieskim światłom lub też wielowymiarowym istotom z kosmosu, z zewnątrz, partycypować w uniwersalnej ewolucji. Coś niesamowitego w ogóle. Jeden taki niby syntezatorowy utworek, niby taki dyskotekowy, no a ile znaczeń, ile głębi za tym się kryje. A wybrałem ten utwór i ten przekaz też nieprzypadkowo, dlatego że, jak może słyszycie w tle, zagłębiamy się w strefę mroku, czyli w takie chłodniejsze i takie bardziej mroczne utwory, które różne zespoły, które różni ludzie poczynili, które są w jakiś sposób może dla tych ciemnych, zimniejszych gatunków, chłodniejszych ważne. I ja tutaj nie bez kozery mówię o tych istotach z zewnątrz, po prostu gdzieś z zewnętrznej przestrzeni czy też z nadprzestrzeni, dlatego że zespół, który za chwilę usłyszymy, też ma podobny przekaz. Ja mam to szczęście, że tytuł zresztą albumu zespołu, który za chwilę usłyszymy, bardzo koresponduje też z moimi niedawnymi doświadczeniami. Tytuł tego albumu to In Harmony with the Universe. No i cóż, to jest zespół w ogóle musorgski. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. Musorgski przez krótkie i. Na próżno szukać tego zespołu w popularnych serwisach, od razu mówię. Tego za bardzo nie ma. Jak zwykle jest to pewna efemeryda, to znaczy to jest grupa, która wydała trochę różnych utworów i jej już nie ma z nami, ale te utwory są dosyć ciekawe. Ich styl jest określany jako przestrzenny black metal i cały nastrój tych utworów to jest takie spotkanie z jakąś inteligencją, ale taką troszeczkę bardziej z ciemnej strony mocy, troszeczkę taką jak Darth Vader, jak Imperium z Gwiezdnych Wojen, z taką troszeczkę złowrogą międzywymiarową potęgą. No i ja myślę sobie, że też są rzeczy na niebie i ziemi, dzięki którym można czasem z czymś takim się zetknąć i można to nawet zobaczyć. No i cóż, dobrze, może dość o samej grupie, bo ja mógłbym o tym mówić, ale na muzykę trzeba usłyszeć po prostu. Ten utwór, który za chwilę usłyszymy, nazywa się New York Miami. I głównie składa się z powtarzanej frazy New York Miami. New York to za bardzo, no ma też jakieś swoje zasługi dla muzyki, tej mocniejszej, natomiast Miami, no to chociażby to jest miasto takich formacji jak Decide chociażby. A samo południe Stanów Zjednoczonych, no to też to są giganci w swoich małych niszach, na przykład Depressive Suicidal Black Metal, Xastur chociażby pochodzi z południa Stanów Zjednoczonych. Autor utworu Prison of Mirrors. Dobrze, ale dość o Xasturze, bo o zespole Musorgski, polskim zespole, miałem mówić. To co? To może posłuchamy utworu New York Miami. Mussorgski. Ja ciągle się zacinam czasami, jak to mówię, złożyła małą wizytę w annałach Migały. Ten utwór New York Miami pochodzi z albumu In Harmony with the Universe. Pozostałe albumy grupy to m.in. Chaos and Paranormal Divinity oraz Creatio Cosmicam Bestiae. Ten nastrój takiej spotkania z jakąś wyższą inteligencją, takiej troszeczkę złowrogią kosmiczną, no da się chyba tutaj wyczuć. Ja wspominałem o wyższych niż trzy wymiarach. Jest taki ciekawy filmik instruktażowy na serwisie, tym najpopularniejszym, z filmikami, z filmami różnymi. On tłumaczy 10 wymiarów, tak naszym, tak przynajmniej stara się to prosto wytłumaczyć. I ja myślę, że dla nas spotkanie z taką istotą, która ogarnia więcej wymiarów niż trzy, byłoby czymś takim jak spotkanie istoty dwuwymiarowej, tak zwanego płaszczaka. Płaszczaka można narysować na kartce papieru. Jeśli w ogóle, w jaki ja kosmos teraz idę, w ogóle coś mnie naszło, w ogóle przepraszam, ale jeśli ktoś to uważa za ciekawe, no to będzie mi bardzo miło. Wystarczy płaszczaka narysować na kartce papieru i dla płaszczaka właśnie spotkanie z istotą trójwymiarową miałoby wymiar ponadnaturalny i boski. Myślę, że dla istot trójwymiarowych również spotkanie z istotą czterowymiarową też by miało taki charakter. A jeśli ktoś chce posmakować troszeczkę czterowymiarowej geometrii, to jest taka figura jak Tesseract. I to jest rzut czterowymiarowej przestrzeni w trzy wymiary. Ja wiem, że to brzmi bardzo skomplikowanie i może już zostawię ten temat, ale żeby troszeczkę w takim cały czas trzymać się ponad naturalnej atmosferze, ponad naturalnym klimacie, chciałbym zaproponować teraz człowieka, który też bardzo często gości w annałach Migały, przynajmniej muzycznie, a być może kiedyś fizycznie zagości. Rodem z Warszawy, właściciel studia Złota Skała. Ja przypominam, jeden z jego najlepszych według mnie okresów działalności, takiej kosmicznej, kiedy razem z Falą i Arkiem założył zespół Falarek. I z tego zespołu właśnie utwór za chwilę usłyszymy, Red Light. A przed nami jeszcze, ja tutaj zobaczę, co mamy. Mamy jeszcze chociażby cykl Wielcy Uczeni i mam nadzieję, że dla tego cyklu jeszcze warto zostać przed radioodbiornikami. Tymczasem Falarek i Red Light, a po Falarku cykl Wielcy Uczeni. Red lights, we cross the wild sea. Red lights, we stepping in a new age. Red lights, with vampires on the back. Fire burn, out of control. Fire burn, out of control. You can stop it. This is the time of disaster. Red light. This is the time of confusion. Red light. The moon in opposition. Red light. The fire on the sky. The fire burn out of control. The fire burn out of control. You can stop it even if you want. The fire burn out of control. Fire burn, out of control. A fire burn. Fire burning out of control. Fire pali się zupełnie bez kontroli i zapala kolejnych ludzi. To tak sobie, to już moja autorska interpretacja utworu Red Light. A to, co słychać w tle, to zapowiedź cyklu edukacyjnego. Bo Annały Migały to nie tylko zabawa, to nie tylko rozrywka, to nie tylko muzyczne podróże. To też dawka solidnej, merytorycznej wiedzy. Wiedzy szczególnie o reformatorach ludzkości, o ludziach, dzięki którym jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. I dzisiaj chciałbym przedstawić jednego z takich ludzi, rosyjskiego uczonego Andrzeja Frontowa. Jak wiadomo, historia ludzkości to przede wszystkim historia budownictwa. Już od czasów pierwotnych ludzie próbowali znaleźć schronienie od żywiołów, czasem bardzo okrutnych, od zwierząt. Udawało to się bardziej lub mniej się to udawało. Wiadomo, że im zimniej, im bardziej na północ, tym te potrzeby były ważniejsze. Kiedyś, nie wiem czy wiecie, domy nie wyglądały tak jak dziś. Ludzie, owszem, budowali ściany domów z tyłu, z boków, ale nie mieli ochrony od przodu. Od ulicy, od traktu, od drzwi, co skutkowało czasem poważnymi wypadkami, bo chociażby powozy czy też wozy konne mogły po prostu wjechać do takich domów. Nie było żadnej tam ściany. Mogły wjechać do sypialni, do kominka, do salonu. I taki też wypadek miał miejsce w życiu pewnego skromnego, młodego rosyjskiego chłopa, Andrzeja Frontowa. On doświadczył takiego wtargnięcia. To był powóz pewnego carskiego wojskowego, który wjechał mu centralnie w chałupę, bo nie było tam żadnej ściany od przodu. I Andrzej postanowił coś temu zaradzić. Od przodu stawiał jakieś gałęzie, konary. Ludzie śmiali się, bo to jakże to od przodu stawiać takie rzeczy? To nie do pomyślenia, to nikt tego nie robił. Ale geniusz Andrzeja Frontowa już wtedy się przejawiał. Chciał ścianę postawić, która byłaby od strony drzwi wejściowych. I w końcu zaczął zgłębiać sztukę murarstwa. Po wielu latach zgłębiania tego fachu, był w stanie zbudować dzieło swojego życia. Ścianę, która chroniłaby dom od przodu, po prostu od ulicy, od drzwi z przodu. I od tamtego czasu przednią ścianę domu nazywamy, to właśnie na cześć tamtego uczonego, przednia ściana domu to ściana frontowa. To był cykl Wielcy Uczeni. Przypomnijmy, i zawsze kiedy przekraczamy drzwi frontowe i kiedy mamy tę ścianę, mamy tę ochronę, pomyślmy troszeczkę o Andrzeju Frontowie właśnie, o tym wielkim, genialnym wynalazcy i uczonym. Bardzo dziękuję. To był cykl Wielcy Uczeni. Za 2 tygodnie kolejny odcinek cyklu. Tymczasem zespół też na cześć wielkiego uczonego Andrzeja Frontowa, zespół Błerak w utworze, no to sami usłyszycie, no bo przecież wiadomo w jakim utworze. Proszę bardzo. Не отпускай меня. nie odpuszczaj. Ja ciuszno w ciebie wyrażają, poeta mi tak zakazał. Ja wziął twoją ruchu, przyobniął za talię i buta nas kto rozwiązał. Ja ciuszno w ciebie wyrażają, poeta mi tak zakazał. Był oczywiście Błerak, zespół z Nowosybirska, dwójka chłopaków z Nowosybirska w utworze Medliak. Bardzo, bardzo, bardzo obiecująca według mnie grupa. Młodzieńcy, którzy naprawdę dobrze grają, a jejku, no nadszedł czas się pożegnać. Było mi bardzo miło, że dotrwaliście ze mną do tej późnej bardzo pory. Audycja to ja, Michał Migała, ale to też pani realizator Renata Szewczyk i oczywiście Aleksandra Budka, która czasem po prostu łamie mnie mentalnie i która różne rzeczy na mnie wymusza. I jestem oficjalną skargę, jestem mobbingowany tutaj po prostu przez Olę muszę złożyć. A na sam koniec, moi mili, utwór poniekąd znany, ale oczywiście w annałach Migały będzie troszeczkę inaczej. Żeby utrzymać ten kosmiczno-psychodeliczny klimat, Black Sabbath i Planet Caravan, ale z innym troszeczkę tekstem. Ten tekst śpiewany przez Oziego jest troszeczkę inny, a ja się już z wami żegnam. Za chwilę Radio Teheran i też będzie na pewno bardzo kosmicznie. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Pa! The sky was clear that night. So much in love, a tree stood at the bottom of that lonely field, and it was lovely. The moon red bun stood in the sky, and I wondered why. We said of my mind was enough to keep us warm, and you caressed my body. Oh, that was lovely. I'll never